Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Θάνος Καμίλαλης, Κωνσταντίνος Πουλής. Είναι η εκπομπή Pharma των Ζώων με πιο θριαμβευτική μουσική από ποτέ, γιατί είναι ένα κατόρθωμα κάθε φορά που ξεκινάει αυτή η εκπομπή. Λέω, ξεκινήσανε. Οπότε θέλαμε και σήμερα. Θέλαμε να υπάρχει μια μουσική που να ανταποκρίνεται σε αυτό το μέγεθος της προσπάθειας που προηγείται μέχρι να βγούμε στον αέρα, για να καταλαβαίνετε και εσείς ότι δεν είναι απλά τα πράγματα στη ζωή. Δεν είναι άιντε βουρ, πήγε δύο, ξεκινήσαμε. Θέλω να νιώθετε την αγωνία και τον κόπο που προηγείται κάθε τέτοιας επιτυχίας. Mm-hmm. Εμείς καρφώνουμε ένα σημαίακι στο Everest κάθε φορά που απλώς μας βλέπετε να μιλάμε. Μπορεί εσείς να μας βλέπετε άνετους και χαμογελαστούς, γιατί έτσι είμαστε μετά από τόση προπόνηση, αλλά την προσπάθεια θέλουμε να την αντιλαμβάνεστε ως αυτό ακριβώς που είναι, ως διακεκριμένο αλπινισμό. Έτσι και ως κάθε μέρα είναι ένας μικρός θρίαμβος. Για όλους μας. Κάθε μέρα είναι ένας θρίαμβος που επιβιώνουμε. Να το γυρίσουμε στο life coaching. Ακόμα. Κάποια στιγμή θα αλλάξουμε καριέρα. Θα ενημερωθείτε σχετικά. Ναι. Καλησπέρες λοιπόν στους αγαπημένους ακροατές, ακροάτριες, τηλεθεατές από όπου και αν μας ακούτε, από όποιο κανάλι και αν μας ακούτε, είτε από το YouTube, είτε από το ραδιόφωνο του The Press Project, είτε από τα FM της περιφέρειας που μας αναμεταδίδουν. Ένα μπράβο στην Κατερίνα που επιτέλους δεν ξεχάστηκε και το πέτυχε στην ώρα του. Μπράβο. Εμείς, ως θειασσότες της συνέπειας, επιβραβεύουμε και αυτούς. Μπράβο. Και αυτές. Να βάλει κάποιος 5 ευρώ για την Κατερίνα. Καλή απάτη είναι αυτή. Ναι. Να λέμε, κεράστε στην. Αφιερώστε 5 ευρώ στην Κατερίνα. Όχι, κάπως χρηματικοποιούνται οι ανθρώπινες σχέσεις. Καλό είναι αυτό. Άμα μπαίνουν σε εμάς, να μπαίνουν σε εμάς τα λεφτά. Ναι. Λοιπόν, δείξτε την αγάπη σας στην Κατερίνα. Τι λες, Θάνο, γι' αυτό? Έχουμε δύο Κατερίνες. Κατερίνα, που αξίζουν Κατερίνα, αγάπες, γιατί υπάρχει και άλλη Κατερίνα που λέει πρώτη φορά live και όχι κονσέρβα. Κατερίνα. Φαινόμενο διαφορετικό. Στην κάθε μία. Μάλιστα, πρώτη φορά live και όχι κονσέρβα. Μπράβο σου. Ναι. Μπράβο σου. Καλησπέρα κι άλλους ήθελα. Λοιπόν, που είναι αυτός που υποστηρίζει ότι είναι στη Βραζιλία. Έχουμε θεωρητικά τηλεθεατή στην Βραζιλία. Πες του ότι θέλουμε να βγάλει φωτογραφία, ναι, με εφημερίδα. Να κρατάει εφημερίδα. Ο Τάσος. Καλημέρα κιόλας από Βραζιλία. Τασούλια σε τα ψοφιά. Λοιπόν, αν θέλεις να σε πιστέψουμε, θέλουμε φωτογραφία που θα κρατάς εφημερίδα μπροστά σε γνωστό βραζιλιάνικο μνημείο. Μόνο σε αυτή την περίπτωση θα σε πιστέψουμε. Ναι, και είναι και ο Γιάννης που ήρθε να ακούσει την εισαγωγική μουσική και ξαναφεύγει και μετά γράφει παιδιά χαιρετώ. Τα λέμε σε 21 λεπτά που θα ξαναβάλουμε μουσική. Λογικό. Να είσαι εδώ. Λογικό. Παιδιά, να σας πούμε ότι έχουμε πάρα πολλούς. Θέλω απλά να είσαι εδώ. Θέλω απλά να είσαι εδώ. Έχουμε πολλούς DJ, να σας πούμε, που μας ακούνε. Και πιο πολύ το κάνουν για να παίρνουν ιδέες για τη μουσική που βάζουμε. Οπότε δεν μας κάνει εντύπωση που υπάρχει κόσμος που έρχεται για αυτό το λόγο. Είναι από τα σημεία που μας ξεχωρίζουν. Αυτό και η ιδιαίτερη ματιά μας στον ελληνικό κινηματογράφο. Ο Θάνος σήμερα έγραψε μια ανάλυση για μια ταινία με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Mm-hmm. Τη γνωστή μαθήτρια Παπασταύρου. Τη γνωστή μαθήτρια Παπασταύρου. Και μάλιστα, προσέξτε να δείτε τώρα, γράφει και είναι, γενικά γράφει για σινεμά ο Θάνος. Είναι ο επίσημος κινηματογραφικός κριτικός. Και αυτό που κάνει είναι ότι δίνει και μια πινελιά να έχει και κάτι από επικαιρότητα. Mm-hmm. Οπότε έχει και ένα κλείσιμο του ματιού που λίγο μας επαναφέρει στην επικαιρότητα, για να θυμάστε ότι την κριτική αυτή τη διαβάζετε στο The Press Project. Οπότε θα έλεγα, Θάνο, μια που κατέθεσες το πόνημά σου και είναι ήδη ανερτημένο, μάλιστα ως πρωτοσέλιδο που δείχνει και την υψηλή τιμή, τη σημασία που δίνει το μέσο στην ηχηρή παρέμβασή σου. Αυτό με την ηχηρή παρέμβαση είναι λίγο περίεργο. Πάντα είναι ηχηρή η παρέμβαση. Δεν θα, ξεπεράσω ποτέ τα ηχηρά μηνύματα Παυλόπουλου. Δηλαδή ξέρω ότι τώρα έχει ανέβει το στάτους του Προκόπη Παυλόπουλου, γιατί έχουμε Κατερίνα Σεκελαροπούλου. Τουλάχιστον ο Παυλόπουλος δεν φωτογραφιζόταν μπροστά στο φράχτη του Εύρου. Όχι ρε, αυτή είναι η πιο αλλά τον Παυλόπουλο θα τον γενιά. Θυμόμαστε για τις ηχηρές παρεμβάσεις στα ελληνοτουρκικά. Έπαιζε πάντα τίτλος ηχηρό μήνυμα Παυλόπουλου στα ελληνοτουρκικά. Θάνο, μήπως έχεις κάποιο ηχηρό μήνυμα να βάλεις? Τα τσιτζίκια. Τέλειο είναι αυτό. Ηχηρό μήνυμα Παυλόπουλου στα ελληνοτουρκικά. Τσιου τσιου τσιρπ τσιρπ. Λοιπόν, έλεγα ότι έχει γράψει ένα δημοσιογραφικό πόνημα ο Θάνος Καμίλαλης που εξηγεί, τα λέει ωραία. Τα εξηγεί ωραία. Για την... Τι καλός. Λοιπόν, να δείτε εκεί πέρα τι γίνεται στην Εξεταστική Επιτροπή. Έχουμε αντικρουόμενες διαρροές. Άμα δεν έχουμε μικρόφωνα εκεί μέσα, ενώ που να τα ακούμε εμείς, όχι μεταξύ τους, θα έχουμε αντικρουόμενες διαρροές. Έτσι είναι αυτά. Γι' αυτό χρησιμεύουν εξάλλου τα μικρόφωνα, για να μπορούμε να ακούσουμε οι ίδιοι τι είπανε. Ναι. Θα πούμε μετά για το άρθρο. Είναι εξαιρετικό το άρθρο του Σαραφιανού, δεν το έχουμε συζητήσει, που εξηγεί για ποιο λόγο είναι μπούρδα η όλη ιστορία. Είναι νομικός μπούρδα, πέρα από το ηθικό κομμάτι που το καταλαβαίνουμε κι εμείς, η ιστορία με το απόρριτο. Λοιπόν, ο Θάνος εξηγεί εδώ πέρα τι συμβαίνει με την υπόθεση αυτή. Ποιο είναι αυτό που μπορούμε να καταλάβουμε πέρα από τα αντικρουόμενα στοιχεία που προκύπτουν από τις διαρροές. Τι είναι αυτό δηλαδή που προκύπτει και που είναι πέρα από το μου πες σούπα. Άλλοι λένε έτσι, άλλοι λένε αλλιώς. Κύριε Καμίλαλη, ο λόγος εσάς. Το λέγαμε και χθες, θα συνεχίσουμε λίγο την κουβέντα σήμερα, γιατί είχαμε τις τελευταίες πληροφορίες στο ενδιάμεσο για το τι είπε ο πρώην διοικητής της ΕΕΠ, ο Παναγιώτης Κοντολέων. Και είχαμε και πάλι τις διαρροές. Η κατάσταση θυμίζει το σκάνδαλο Νοβάρτης. Ξέρετε, που άλλοι λέγανε σκευωρία, άλλοι λέγανε σκάνδαλο και πάντα ήταν όλοι δικαιωμένοι. Από κάθε κατάθεση, όλοι βγαίναν και λέγανε επιβεβαιώθηκε σκευωρία, επιβεβαιώθηκε το σκάνδαλο. Τελικά η σκευωρία κατέρευσε, μας έμειναν τα διευκρίνιστα. Αλλά τι σημασία έχει αυτό? Φάγαμε 2 χρόνια από τις ζωές μας για να καλύπτουμε εκείνες τις διαρροές. Και τύπο ένας και τύπο άλλος και πιανού το υπόγειο πλημμύρισε και δεν ξέρω εγώ τι. Δεν έχει πάει κανένας φυλακή, έτσι δεν είναι? Από όσο έχω τσεκάρει, όχι. Θα το θυμόμασταν. Λίγο συνεχίζεται το ψέμα, γιατί υπάρχει το ότι διώκεται ο Παπαγγελόπουλος σε ειδικό δικαστήριο για τη σκευωρία Νοβάρτης, αλλά είναι για πλημέλημα. Έχουν μπει στο αρχείο τα πάντα. Και το ίδιο και του Λουπάκη για όλα όσα τις είχαν σούρει. Έχουμε εδώ μια παρόμοια κατάσταση. Προφανώς αυτή η κατάσταση βοηθάει αυτόν που θεωρητικά είναι ο ελεγχόμενος, τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, δικό σου το μαχαίρι, δικό σου και το παππόνι, εσύ επιλέγεις ποιοι μάρτυρες θα κληθούν, εσύ έχεις το Προεδρείο, εσύ έχεις την πλειοψηφία, δεν θα καταλήξουμε σε κανένα πόρισμα φοβερό και τρομερό. Ξεκινάμε εκεί πόλεμο ανακοινώσεων με την αντιπολίτευση. Οι πολίτες βαριούνται, είναι ξενέρωτο αυτό που συμβαίνει. Προσπαθούμε εδώ πέρα να βάλουμε κανένα τίτλο φίνος φιλμ και λοιπά, να χτυπήσουμε στη μαζική κουλτούρα. Τι να κάνουμε κι εμείς. Και υπάρχει αυτή η καλλιέργεια θορύβου που είναι κλασική μέθοδος σε κάθε σκάνδαλο. Θορύβος και για πείτε για τον Πιτσιόρλα, όχι ο Πιτσιόρλας, ο Τσίπρας και δεν ξέρω εγώ τι, ο Κωνσταντοπούλου, ο Βαρουφάκης, ο Λαφαζάνης. Να καταθέσουν πρώτα οι πρώην διοικητές για να κάνουμε μια συζήτηση με τσάι και συμπάθεια γενικά για την ΕΕΠ και τις παθογένειες. Όλα αυτά τα ωραία. Πρέπει να εστιάζεις πάντα στα σημαντικά. Τα σημαντικά είναι πάρα πολύ απλά. Γιατί παρακολουθεί τον Ανδρουλάκη. Ένα. Γνώριζε η κυβέρνηση ότι παρακολουθείται υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Δύο. Σε τι βαθμό το γνώριζε, σε περίπτωση που το γνώριζε? Γνώριζε ότι γιατί παρακολουθούνται δημοσιογράφοι και μάλιστα ένας από αυτούς. Και να δείτε αν δεν το έχετε δει το σχετικό απόσπασμα και όλη τη συνέντευξη. Εκείνη την περίοδο ακριβώς ερευνούσε τραπεζικά σκάνδαλα και ρυθμίσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη για το υπέρ του οικονομικού εγκλήματος. Σε τι βαθμό υπήρχε εμπλοκή? Είναι δυνατόν η ΕΕΠ να λειτουργεί μόνη της? Αυτά είναι τα βασικά. Όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε. Και είναι και μια προσπάθεια διαστρέβλωσης από ένα σημείο. Και μετά καταθέτει ο Κοντολέων. Και έτσι βγήκε και ο τίτλος. Λέει, μιλούσα καθημερινά με τον Δημητριάδη και πολύ τακτικά τέλος πάντων με τον Υπουργό Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη. Δεν λέει, δεν το ήξεραν το θέμα του Ανδρουλάκη, τους ενημέρωνα για τα οργανωτικά. Πρώτα απ' όλα, κάθε μέρα ενημέρωνες εσύ για τα οργανωτικά θέματα. Πόσα οργανωτικά θέματα έχει η ΕΕΠ? Δεν... Για τι πράγμα ενημέρωνες, για το αν είναι καθαρά τα γραφεία? Μπορεί, ρε παιδί μου, λέει οργανωτικά. Άξω. Λοιπόν, κάναμε meeting σήμερα, Πρωθυπουργέ. Ναι. Ήρθαν όλοι. Είχε καθυστερήσει λίγο ο. Πιπ, θα μπαίνει, δεν μπορεί να είναι. Ο υπάλληλος είναι απόρριτο πράκτορας. Ναι, πιπ, ο πράκτορας ένα. Ο φοβού. Ναι, ας πούμε. Ναι. Αλλά μέσα σε όλα αυτά που τον ενημέρωνε και που ήταν σε καθημερινή επικοινωνία, γιατί αυτό προκύπτει, το βασικό εδώ πέρα είναι ότι υπήρχε καθημερινή επικοινωνία. Αυτό κρατάμε. Αλλά μέσα σε αυτή την καθημερινή επικοινωνία δεν χώρεσε κάπου να του πει και ότι παρακολουθείται ο Ανδρουλάκης. Εντάξει, είναι ψέμα το ότι η ΑΕΠ δεν ενημερώνει. Η ΑΕΠ στέλνει ένα διαβαθμισμένο σημείωμα για όλες αυτές τις φοβερές και τρομερές δραστηριότητες που μας λένε και μας κάνουν. Δεν ξέρετε πόση δουλειά κάνει η Εθνική Υπηρεσία και από τι μας γλιτώνει. Για αυτά, γλιτώνει. Για τις δραστηριότητες, στέλνονται όντως απόρριτα διαβαθμισμένα έγγραφα. Και πάει στους πολιτικούς προϊστάμενους. Δεν σε φάση, πώς πάτε, καλά. Να ρωτάς τον επικεφαλή ΣΕΙΠ, καλά, κάναμε αυτό, φοβερό ήταν. Κάναμε αυτό κατά της Τουρκίας, πολύ καλά τα πήγαμε. Στέλνονται ενημερώσεις. Δεν υπάρχει το δεν ενημέρωνα κανέναν για ζητήματα και όλα ήταν καθημερινά και οργανωτικά. Ξεκινάμε από εκεί. Ναι, επίσης να πούμε κάτι άλλο, το οποίο μπορεί να ακουστεί κάπως περίεργο, γιατί όλη η κουβέντα πάει ανάποδα, αλλά ισχύει. Δεν υπάρχουν στεγανά. Ναι. Δηλαδή, όσο το πολίτευμα είναι δημοκρατικό, υπάρχουν πάντα, και ας λέει η Μπακογιάννη, ήταν απαράδεκτο αυτό που είπε η Μπακογιάννη, και νομικώς αστήρικτο, υπάρχουν πάντοτε οι δικλείδες ασφαλείας προκειμένου να υπάρχει πολιτικός έλεγχος. Mm-hmm. Δηλαδή, τα του Γεωργιάδη, τι θες τώρα, μυστική είναι, θα έπρεπε να υποστηριχθεί με συγκεκριμένα στοιχεία ότι απειλείται η εδαφική ακεραιότητα της χώρας και πάλι θα ενημερώνονταν η κυβέρνηση με κλειστές πόρτες. Αυτό θα συνέβαινε. Δεν είναι μυστική από τον Πρωθυπουργό. Μην τρελαθούμε τώρα ότι υπάρχουν μυστικά, ότι δεν μπορεί να ασκηθεί έλεγχος στην ΑΕΠ και βάζεις τον σαξοφωνίστα εκεί πέρα να αποφασίζει ποιοι πολιτικοί αρχηγοί θα παρακολουθούνται. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να είναι από τα σημαντικά κομμάτια που θα παίξουμε την συνέντευξη που πήραμε, που πήραμε με την Τζέννη Τσιροπούλου από τον Τάσο Τέλογλου και την Ελίζα Τριανταφύλου και θα το ακούσετε αυτό το απόσπασμα. Το ρωτήσαμε ποιο θεωρεί ότι είναι το σημαντικότερο διακύβευμα αυτής της ιστορίας. Τι κρίνεται. Ποιο είναι με δύο λόγια το ζήτημα στην υπόθεση των παρακολουθήσεων. Και λέει είναι η κανονικοποίηση. Mm-hmm. Η απάντηση του Τέλογλου ήταν αυτή. Ότι αυτό που κυρίως πρέπει να μας προβληματίσει είναι το να θεωρείται φυσιολογικό. Είχε παραδείγματα πολύ ενδιαφέροντα, μας έλεγε για την Κύπρο πώς λειτουργεί το αντίστοιχο σύστημα και έλεγε αυτό το πράγμα, ότι ο κίνδυνος εδώ είναι να δημιουργηθεί μια κουλτούρα στην οποία η κοινωνία θα θεωρεί ότι εντάξει τώρα, παρακολουθείς τώρα και έναν πολιτικό αρχηγό, δεν είναι για να σκάσουμε κιόλας, στο κάτω-κάτω, αφού είδατε και στην ανασκόπηση εκεί πέρα, πας, συμπληρώνεις το χαρτί, στέλνεις το χαρτί για την, εκεί που λέει στην ιστοσελίδα της ΑΕΠ σταδιοδρομήστε εδώ και πας και συμπληρώνεις το χαρτί που λέει ακροάσεις. Ωραία, αυτό. Ναι, δεν είναι κάτι περίεργο σου λέει, είναι κάτι πολύ φυσιολογικό. Δεν είναι. Δεν είναι και αυτό ακριβώς λέμε ότι στην Αμερική υπήρχε λόγω του μακαρθισμού ευαισθησία στο ζήτημα των παρακολουθήσεων επί Νίξον και εμείς έχουμε τους δικούς μας ιστορικούς λόγους να έχουμε ευαισθησία στο ζήτημα των παρακολουθήσεων και ιδίως στις περιπτώσεις όπου αντιλαμβανόμαστε πάρα πολύ ξεκάθαρα στην προκειμένη περίπτωση Κραυγαλαία τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται ο εσωτερικός εχθρός. Αυτό γίνεται τώρα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βαφτίζονται εχθροί του κράτους προκειμένου να παρακολουθούνται. Δεν είναι εχθροί του κράτους. Ναι, και υπάρχουν 15.000 παρακολουθήσεις και ένας αριθμός που αυξάνεται. Δεν ξέρουμε πόσο θα είναι το 2022, ναι, γιατί για το διακύβευμα, ναι, να φύγουμε λίγο και να πάμε στην κανονικοποίηση, το είπε ο Κουκάκης αυτό, ότι θα είναι μια σημαντική νίκη αν μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου το 2022 θα είναι λιγότερες οι αποφάσεις άρσης απορρίτου. Δεν θα μάθουμε αν είναι πιο τεκμηριωμένες, αλλά το να είναι λιγότερες, γιατί τον αριθμό τον μαθαίνουμε, είναι μια νίκη. Θα είναι ότι υπό το βάρος της δημοσιότητας υποχρεώθηκες να μαζευτείς από το να υπογράφεις ένα κενό χαρτί για λόγους εθνικής ασφάλειας. Εντάξει, ρε παιδί μου, αλλά λέμε τώρα ότι την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων ήταν 400. Mm-hmm. Λέμε ότι την περίοδο που μιλάγαμε για τον Παπαδρέο ήταν 100. Καταλαβαίνουμε ότι αν είναι τόσο μεγάλη η αύξηση των εχθρών του κράτους, πρέπει και ακόμη και εγώ να ανησυχήσω. Έχει τόσους εχθρούς το κράτος, έχει τόσους εχθρούς η εθνική άμυνα, η εθνική ασφάλεια, είναι στα όπλα. Στα όπλα. Σηκωθείτε. Αδέρφια. Ναι, και είναι 15.000 εισαγγελικές εντολές, δηλαδή πολλαπλάσια πρόσωπα. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε ότι αντιστοιχεί σε έναν αριθμό κάθε φορά. Mm-hmm. Και επίσης, μέσω του απλού γεγονότος που το λέμε κάθε φορά, ότι ακούγοντας εμένα, ακούνε τις συνομιλίες μου με τον Θάνο, με τον Σπύρο Γραμμένο, με τον Γιώργο Νταλάρα, με όλους, με την μάνα μου, ξέρω, με όλους τους ανθρώπους με τους οποίους συνομιλώ καθημερινά. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει και ένας κύκλος έμεσων παρακολουθήσεων, όλες τις πηγές των δημοσιογράφων, εντάξει, και που προφανώς συνιστά σημαντικό, θεμελιώδες ζήτημα δημοκρατίας. Mm-hmm. Γιατί τι λέμε τώρα, ότι ο άλλος θα πρέπει να διαμορφώνει την στρατηγική του για το πώς θα κινηθεί πολιτικά. Εντάξει, αυτό είναι κατασκοπία σε πολιτικό αντίπαλο. Αυτό δεν είναι. Αυτό δεν λέμε τώρα. Ναι, αυτό λέμε. Αυτό προσπαθούμε να εξακριβώσουμε. Αυτό να καταλάβω δηλαδή και εγώ να σιγουρεύω. Είναι πολύ απλά. Γι' αυτό λέμε ότι είναι πολύ απλά τα πράγματα. Τι συζητάμε. Συζητάμε είτε ότι υπάρχει μια υπηρεσία που λειτουργεί ως παρακράτος με στεγανά και δεν ενημέρωνε ποτέ κανέναν για το τι κάνει, είτε ότι υπάρχει κυβερνητική εμπλοκή σε παρακολούθηση πολιτικών αντιπάλων. Αυτά είναι τα σενάρια αυτή τη στιγμή. Δηλαδή αυτό το γράφουμε εξ αρχής. Το θετικό σενάριο είναι ότι ο Μητσοτάκης είναι ανίδεος και οι μυστικές υπηρεσίες αλωνίζουν κάτω από τη μύτη του, ενώ τις έχει φέρει στο Μαξίμου. Κατά την άποψή μου, την ταπεινή, αυτά τα δύο σενάρια είναι. Δεν υπάρχει άλλο. Υπάρχει κάποιο άλλο που δεν βλέπω. Ότι όλα έγιναν νόμιμα και ότι. Ναι. Ότι όλα έγιναν νόμιμα και ότι ο Ανδρουλάκης ήταν κατάσκοπος που απειλούσε βάσιμα την εθνική ασφάλεια και θα το ξανάκανε ο Κοντολέων, όπως λέει, το ίδιο και οι δημοσιογράφοι, και υπάρχει ένας βάσιμος λόγος. Ωραία, να το μάθουμε. Να το μάθουμε γιατί τα έχουμε πει. Ναι, γιατί ανησυχούμε είμαστε... κι εμείς. Όχι, θυμόμαστε, γιατί είμαστε Πασόκ. Το βλέπεις εκεί πέρα, πάει ο Αβραμίδης να το ρωτήσει στη ιδέα και τον βλέπεις φάτσα κατασκόπου, σου λέει αυτός τώρα. Παιδί μου, για ποιον δουλεύει. Για μας τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους του Πασόκ, δηλαδή για όσους έχουμε κρατήσει με ανατριχύλα, με ρίγος, με άγχος και περηφάνεια μαζί με δέος το πλαστικό σημειάκι του Πασόκ στις συγκεντρώσεις, είναι ένα σημαντικό θέμα. Θέλουμε να ξέρουμε, είναι το Πασόκ ο πολιορκητικός κρυός των Τούρκων για να πληγεί η ίδια η πατρίδα μας? Αυτό είναι ένα ερώτημα. Αυτό είναι το ζήτημα αυτή τη στιγμή. Έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Αυτό δεν υπενήσονται? Ακούσουμε λίγο τη μουσική και φανταστείτε τώρα τον Ανδρουλάκη. Μυστικές συναντήσεις Ανδρουλάκη. Πόρε φίλε. Με καμπαρντίνα και σηκωμένο βιακά. Μιλάει τουρκικά. Σκέψου, την ώρα που τον ρωτάει ο Αβραμίδης να απαντήσει κατά λάθος τα τουρκικά. Όπα, με συγχωρείτε. Ο Αβραμίδης τον ρώτησε λοιπόν εχθές. Δεν είχατε ψηφίσει κι εσείς αυτό το νόμο που έλεγε εκεί πέρα? Είναι νόμος, είναι τροπολογία. Τροπολογία ήταν αυτή. Εκείνη την τροπολογία που έλεγε ότι δεν βαριέσαι καημένε, δεν μπορείς πια να γνωρίζεις αν στο παρελθόν παρακολουθήθηκες. Το να γνωρίζεις αν στο παρελθόν παρακολουθήθηκες είναι κρίσιμο και για θεσμικούς λόγους, αλλά και διότι μπορεί κανείς να κινηθεί νομικά εναντίον αυτών που παραβίασαν αυθαίρετα το δικαίωμά τους στο απόρριτα της επικοινωνίας. Είναι αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών να ξέρουν ότι στο παρελθόν, όχι ότι τώρα. Η τροπολογία δεν λέει ότι τώρα. Στο παρελθόν είχε έρθει το απόρριτό σου, δεν επιβεβαιώθηκαν οι όποιες ενδείξεις είχαμε, δεν είσαι πράκτορας, ευχαριστούμε πολύ. Θα στο πούμε τώρα. Έδινε η πολιτεία το στοιχειώδες δημοκρατικό δικαίωμα να πει ότι συνέβη αυτό, ότι παραβιάστηκε. Για συγκεκριμένους λόγους, τους πολύ συγκεκριμένους που βάζει το Σύνταγμα στο άρθρο 19, το δικαίωμά σου στο απόρριτο των επικοινωνιών. Ωραία. Δεν υπάρχει και τώρα. Του λέει λοιπόν ο Αβραμίδης του Ανδρουλάκη. Το περιγράφω λίγο σαν να συναντήθηκαν σε κάποιο μπαρ. Ήταν η ερώτηση, που έθεσε ο ανταποκριτής μας στην ΔΕΘ εκεί πέρα, ο Χρήστος, στον Νίκο Ανδρουλάκη. Του λέει, έχετε ψηφίσει την τροπολογία αυτή. Πρώτον, και δεύτερον, έχετε και την Εύα Καϊλή, η οποία επίσης καταψήφισε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Πολίτικο, την πρόταση για να μπορέσει να καταθέσετε, να διαλευκανθεί το ζήτημα. Τι θα κάνετε με αυτά τα δύο? Και ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η απάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη, με την έννοια ότι. Ναι, και πρωτότυπη. Γιατί δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό. Να αδειάζει τόσο ομά ο άλλος στην κοινοβουλευτική όλο του ομάδα. Όλο το κόμμα. Και να λέει έτσι χήμα. Εντάξει, έγινε. Έγινε. Μα, βάλε το. Έγινε. Μπράβο. Δηλαδή, στράβωσε, ρε παιδί μου, κάπως τσάκι εκεί πέρα. Δεν θα το ψηφίσω. Εντάξει, τώρα. Τέλος πάντων, λάθος. Λέει, δεν ξέρω πώς το ψηφίσαμε αυτό το πράγμα. Και ότι ήταν το πρώτο πράγμα που ρώτησε τον. Ήταν ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας. Είναι δίπλα εκεί πέρα και ο αυτός που να, μπορεί να ρωτήσει είναι αυτός εδώ. Ναι. Ήταν και αυτός εκεί. Ναι. Και λέει, το πρώτο πράγμα όταν ανέλαβε, δηλαδή, ο αρχηγός του Πασόκ εκεί πέρα, αρχιπασόκος, ο αρχηγός όλων μας δηλαδή. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, το πρώτο πράγμα που ρώτησε είναι πώς. Και να μην μου λες, ρε Θάνο, τώρα. Από όλα τα πράγματα που συμβαίνουν στην πολιτική, το πρώτο που ρώτησε ο Ανδρουλάκης ήταν γιατί το ψηφίσαμε αυτό. Δεν είχε ρωτήσει πριν, δηλαδή. Ούτε μετά. Δεν είχε κάτι άλλο που να τον απασχολεί. Καλά, τώρα, εντάξει, εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Ε, τι ήταν. Ότι... το πρώτο πράγμα το που πρώτο ρώτησε. Πράγμα, δηλαδή, είναι πάρα πολύ υπερβολικό ότι από όλα τα ζητήματα εκεί πέρα είναι αυτό που συγκέντρισε, ενώ δεν ξέρεις ακόμα για την υπόθεσή σου. Δεν ξέρεις, δεν σε έχει απασχολήσει αρκετά ώστε να κάνεις κάτι όταν συμβαίνει ή σε έχει απασχολήσει. Όχι. Όχι. Είσαι ευρωβουλευτής, εντάξει, δεν ξέρεις. Το λέγαμε και χθες με τον Χρήστο. Δεν ξέρεις απαραίτητα το όλα όσα ψηφίζονται. Ούτε εμείς το ξέραμε. Δεν είχε κυκλοφορήσει όταν πέρασε, γιατί πέρασε ως τροπολογία πολύ στα μουλοχτά. Το μάθαμε μετά από μήνες, οπότε είναι λογικό και θα ήταν. Εντάξει. Θα ήταν λογικό να μην. Να μην το γνωρίζει. Εδώ έχει συμβεί και σε κόμματα τώρα και στην αντιπολίτευση να ψηφίζουν κάτι και να μην. Ή τουλάχιστον να λένε ότι δεν ξέρουν. Όχι, άλλο. Δεν λέω για τα μνημόνια, άλλο. Λέω για το. Ναι. Ότι έχει περάσει μια τροπολογία που επειδή είναι έτσι τροπολογίες, αλλάζει το υποπαράγραφο του εδαφίου Β, της υποπαραγράφου Δ κλπ. Και δεν διαβάζονται. Ναι. Κάποιο, εκείνη τη στιγμή, όταν έρχεται ένα πολυνομοσχέδιο, να περνάει με κάποιες ψήφους και μετά να λένε, παιδιά, όπα, αυτό αφορά αυτό. Και εγώ να το έχουν χάσει τα κόμματα. Εντάξει. Είναι λογικό ότι θα συμβούν μεμονωμένες. Ναι, απλώς εδώ συνέβη και ήταν το πρώτο πράγμα που τον απασχόλησε. Όχι, τάχι, ήταν το πρώτο πράγμα. Δεν μπορείς να το πιστεύεις. Λοιπόν, να κάνουμε ένα διάλειμμα για να το σκεφτούμε λίγο αυτό. Ναι, για να κλείσουμε το κομμάτι με το τέτοιο πριν το διάλειμμα, γιατί το αφήσαμε μια μεγάλη παρένθεση σαν αυτές τις ανασκόπησεις που δεν κλείνουν. Είπα, Ανδρουλάκη, το κακό το ψήφισαν όσοι το ψήφισαν. Είναι ωραίο γενικά να παραδέχεις το λάθος σου. Από... Ναι, εντάξει, αυτό δεν ήταν λάθος του. Είπε ναι, το με λάθος της παράταξης. Ναι, ναι, ναι, ναι. Πέρα από τον όποιον θεατρινισμό, ας πούμε, γιατί γενικά την είδα τη συνέντευξη λίγο, έχει προσπαθεί να βάλει ένα θεατρινισμό στο λόγο του. Λογικά επηρεασμένος από την πρώτη περίοδο που ήταν λίγο μίμο ο Ανδρουλάκης. Ήταν λίγο ξύλινος. Να σου πω, τον είδες κάπως κουρασμένο. Πώς σου φάνηκε? Τον είδες να. Κάπως διαφορετικό τον είδα. Κάπως διαφορετικό, σαν να έχει οριμάσει. Ναι, ναι, ναι. Πιο έτοιμος να κυβερνήσει, ας πούμε. Έχουμε τώρα. Λοιπόν, και για να το κλείσουμε το κομμάτι του Κοντολέοντα, γιατί έχει μπει στο κάδρο ένα πρόσωπο που είναι εκεί πέρα. Πάντα δίπλα είναι, πάντα χωμένος είναι. Αλλά δεν είναι και δεν είναι. Και θα ενημέρωνε τον Ανδρουλάκη ιδιωτικά για την υπόθεση σε φάση έλα να σου πω στο αυτή, αλλά μετά δεν ήξερε. Και μετά ο Πέτσας είπε ότι το ήξερε. Και γενικά τα λέει λίγο περίεργα. Είναι ο Υπουργός Επικρατείας ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος επίσης ενημερωνόταν από τον Κοντολέοντα. Και να θυμίσουμε εδώ ότι πέρα από αυτά που έγραψε στην επιστολή παρέτησης του ο Δημητριάδης, ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης, περί τοξικού κλίματος και δεν ξέρω εγώ τι, και αυτές τις παράλληλες περίεργες επιχειρηματικές δραστηριότητες που τον φέρνουν στην μεσοτυχία, που δημιουργούν έτσι μια μεσοτυχία μεταξύ Predator και Intellexa, όπως ήταν το ρεπορτάζ, το Reporters United που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα των Συντακτών. Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο ανιψιός του ανέλαβε την πολιτική ευθύνη όταν παραιτήθηκε. Γιατί? Πρώτον, δεν ισχύει αυτό περί πολιτικής ευθύνης, η πολιτική ευθύνη είναι στον Πρωθυπουργό. Αλλά αν ο Κοντολέων μιλάει και με τον Δημητριάδη και με τον Γεραπετρίτη και δεχόμαστε ότι δεν τους λέει ποτέ τίποτα για όλες αυτές τις υποθέσεις, τα οργανωτικά. Την πολιτική ευθύνη γιατί να την αναλαμβάνει μόνο ο ανιψιός, που είναι και λίγο πρόσωπο άγνωστο, δεν είναι προβεβλημένος υπουργός. Η ίδια ευθύνη αυτή τη στιγμή με βάση όσα ξέρουμε βαραίνει και τον Υπουργό Επικρατείας. Σκέφτομαι κάτι λάθος εδώ πέρα. Αφού και με τους δύο μιλούσε. Δηλαδή για τα οργανωτικά της ΕΕΠ. Τι να κάνουμε με τα οργανωτικά της ΕΕΠ. Κάθε μέρα τα οργανωτικά της ΕΕΠ ήταν τόσο φοβερά που έπρεπε να μιλάει όλος ή κάθε μέρα ή μέρα παραμέρα με δύο ανθρώπους κυβέρνησης. Τι είναι τα οργανωτικά, είναι που λέει έχουμε ξέρω εγώ, αν έχουμε ένα τομέα που να εποπτεύει το gender balance, ας πούμε, στην ΑΕΠ. Αυτό θα ήταν. Αυτό δεν είναι οργανωτικό. Αυτό είναι ουσιαστικό. Δεν ξέρω τι μπορεί να ήταν. Είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο να κάνετε υπομονή. Ζήσατε τόσες ώρες μακριά μας από τη χθεσινή εκπομπή μέχρι την σημερινή. Θα αντέξετε και λίγα λεπτά ίσως. Λοιπόν. Και βλέμμα έτσι. Όχι. Ήθελε εδώ ένα βλέμμα. Τι βλέμμα. Σαν πουλί. Αυτό. Τον είστε λέω. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Χάρμα των ζώων στο The Press Project. Κάθε μέρα 2-3 μετά το μεσημέρι. Δεν το σχολιάσαμε πριν γιατί ήμασταν στην πολύ σοβαρή πολιτική μας κουβέντα. Αλλά μπήκε το 5 ευρώ για την Κατερίνα. Το 5 ευρώ της Κατερίνας. Από το Ψερντ Τζάνκλ. Δεν διευκρίνησε για ποια από τις δύο Κατερίνες που είναι πρωταγωνίστρες αυτής της εκπομπής. Αλλά δεν έχει μεγάλη σημασία. Εμείς θα το φάμε έτσι κι αλλιώς το 5 ευρώ. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Θάνο, θυμάσαι που παλιά είχαν κάτι παράπονα οι αναπληρωτές οι εκπαιδευτικοί ότι δεν μπορούσαν να νοικιάσουν σπίτι γιατί πηγαίνουν σε τουριστικά μέρη. Mm-hmm. Επειδή οι νησιώτες είναι μαθημένοι να ταρπάζουν από λεφτάδες δεν ενδιαφέρονται για τη μοίρα των καθηγητών, γιατί πιο σχέστηκε τώρα για την παιδεία και για τους εκπαιδευτικούς που την παρέχουν. Οπότε, ευλόγως, οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να μένουν στο δρόμο για να διδάσκουν τα παιδιά των νησιωτών. Το θεωρώ πολύ λογικό και το ίδιο θεωρεί και η κυβέρνηση. Είχαμε μια σχετική δήλωση. Θυμάσαι τον, εκείνο το παιδί το καλό, τον κύριο Συρίγο. Α, ναι, βέβαια, υφυπουργός παιδείας. Υφυπουργός παιδείας είναι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τοποθετήθηκε για το ζήτημα και τοποθετήθηκε και αυτός, προσέξτε να δείτε τώρα, αυτά, επειδή το περιεχόμενο είναι λίγο χυδαίο, θέλει να το στηρίξεις. Δηλαδή θέλει μια μαγιά όταν το λες. Δεν θέλει να ντρέπεσαι που το λες. Όχι, όχι. Δεν καταλάβατε, είναι. Αυτό είναι φουλ πολύ επίθεση. Βασικό. Φουλ επίθεση. Λοιπόν, οπότε λες, αγόρια, αυτά που ξέρατε τώρα, κράτος πατερούλης και ιστορίες και ερχόμαστε και παρακαλάμε και έλα δώσε, δώσε, δώσε, αλεμάω, την κανά. Η απάντησή του ήταν ότι αυτό θα πρέπει να το αναλάβουν οι Δήμοι και μάλιστα είπε και ότι δεν πρέπει να περιμένουν από το κράτος πατερούλη των Αθηνών να λύνει όλα τα προβλήματα. Λογικό είναι αυτό. Λογικό. Γιατί να λύνει το κράτος προβλήματα? Η δουλειά του κράτους δεν είναι να λύνει προβλήματα. Το κράτος όπου μπορεί δημιουργεί προβλήματα. Εντάξει. Αλλά ποιος θέλει να ζητήσει από το κράτος, από το ίδιο το κράτος, τώρα να του λύσει ένα πρόβλημα? Πού το έχετε μάθει αυτό? Καταρχάς, η λέξη πατερούλης παραπέμπει ορθά και δίκαια στον Στάλιν. Αυτό θέλετε? Σταλινισμό στην Ελλάδα. Πείτε μας, ρε παιδί μου, ότι θέλουμε, ότι είμαστε Σταλίνες και γουστάρουμε εδώ πέρα να γίνουμε Σοβιετία. Να το καταλάβει και ο Συρίγος, ναι. Και μετά να ασχοληθεί με το αν θα μένουν στο δρόμο οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί. Αμάξια δεν έχουν να μείνουνε. Δεν το κατάλαβα αυτό. Και αυτό το κράτος περιμένω να το λύσει. Συγγνώμη, παιδιά. Συγγνώμη. Για το κράτος είναι εδώ για συγκεκριμένα ζητήματα που κυρίως περιστρέφονται για το... κεραιότητα, αυτά. Και να στείλουμε αστυνομία. Είναι, αν θέλουν. Είναι φοβερά, αν θέλουν. Είναι οξύμορο το ότι ο Συρίγος είναι ο μεγαλύτερος υποστηρικτής της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Ναι. Δηλαδή μόνο γι' αυτό έχει τοποθετηθεί. Δεν έχω κάποια άλλη τοποθέτησή του ή τέλος πάντων πρωτοβουλία του ή να βγαίνει μπροστά σε κάτι άλλο ως υφυπουργός παιδείας πέρα την πανεπιστημιακή αστυνομία, μόνιμος γι' αυτό μιλάει. Για το πόσο αναγκαία είναι η πανεπιστημιακή αστυνομία. Δηλαδή το κράτος να βάλει την αστυνομία στα πανεπιστήμια. Εκεί δεν είναι να το λύσουν μόνοι τους τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και να προστατεύσουμε το αυτοδιοίκητο των ΑΕΗ. Εκεί δεν έχει να το λύσουν. Όχι, εκεί έχει. Εγώ θα σου στείλω αστυνομικούς. Δηλαδή θες να έρθει η αστυνομία σπίτι σου, θα καλέσει τον Σύριγο. Μπορούμε να το διευκρινίσουμε πάντως αυτό για όσους δεν το καταλαβαίνετε. Έτσι είναι ο λεγόμενος νεοφιλελευθερισμός. Έχετε ακούσει που σας λένε ότι δεν υπάρχει. Έτσι είναι. Είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή λιγότερο κράτος με εξαίρεση τη λεγόμενη ασφάλεια. Δηλαδή τους μπάτσους, το στρατό. Εκεί είναι μια χαρά. Δεν λέω ότι στην Αμερική ιδιωτικοποιείται ο στρατός μια χαρά. Αλλά προσέξτε, το ζήτημα είναι ότι Για το επιχείρημα του λιγότερου κράτους υπάρχει μια εξαίρεση στο πεδίο της καταστολής. Mm-hmm. Δηλαδή κράτος δεν θα έχουμε εκεί που το ζητάτε. Ναι. Όταν θέλετε κράτος, δηλαδή λέτε μήπως μπορούμε να κάνουμε κάτι για την πανδημία, γιατί οι άλλοι βρήκαν ευκαιρία να κερδοσκοπήσουν και σε λίγο θα μας πάνε 300 ευρώ το τεστ. Α, καπιταλισμός, όπως τα έλεγε και ο Άδωνος Γεωργιάδης, του αρέσει να το λέει αυτό. Θα πω μια λέξη που θα σας σοκάρει, έτσι γίνεται στον καπιταλισμό. Και θα κάνεις και κατάχρηση. Δηλαδή, δεν θυμάσαι τώρα τους άλλους που πήγαιναν και βαρούσαν τα τεστ για ευχαρίστηση και για ψυχαγωγία. Ποιος δεν το κάνει αυτό? Ποιος δεν το κάνει? Εγώ ακόμα. Κάθε φορά που ξυπνάω, βαράω ένα PCR. Εντάξει. Να υπάρχει. Όλοι γουστάρουμε ένα τεστάκι. Και... να γυρνά. Ναι. Η λεγόμενη μπατονετολάγνη είναι αυτή. Που γουστάρουν τα... Ναι, ναι, υπάρχει αυτό, παιδιά, τα γελάτε, αλλά υπάρχει μεγάλη γκάμα στις επιθυμίες των ανθρώπων. Λοιπόν, αυτό που λέει αυτός ο τρόπος σκέψης και διακυβέρνησης είναι ότι εκεί που ζητά το κράτος, δηλαδή να έχουν ένα δάσκαλο τα παιδιά μας για να μάθουν γράμματα, να υπάρχει ένα ράντζο σε ένα διάδρομο για να απλώσουμε το κορμάκι μας την ώρα που θα μας έχει πατήσει τρένο ή θα έχουμε πάθει κορονοϊό. Εκεί που ζητά το κράτος σου λέει, α, είσαι μόνος. Εκεί που δεν το ζητά, σου λέει, πού πας εσύ, πού πας εσύ, γιατί είσαι εδώ εσύ. Βάλ την αστυνομία να τον εκοπανίσει. Κοίτα ένα ραφάλ που σου πήρα. Δεν ζήτησες ραφάλ. Δεν με νοιάζει. Κοίτα ένα ραφάλ που σου πήρα. Ακριβώς. Έχει και λόγο νουδού πάνω. Αυτά. Γενικά, ναι. Το σύστημα είναι αυτό. Τώρα, πώς θα το λέγαμε αλλιώς, έτσι είναι και σε όποιον αρέσει. Ναι. Βέβαια και οι Δήμοι έχουν λεφτά. Δηλαδή τώρα τεράστια, πολλά έφερε λεπτά. Το παράδειγμα της Ύδρας που έχει μια τέτοια πρόβλεψη. Ευπρόσδεκτη, αλλά να πούμε ότι το ζήτημα είναι ότι δεν μπορεί να λες τώρα για το κράτος πατερούλι των Αθηνών που θα λύσει όλα τα προβλήματα. Αυτό το πρόβλημα είναι υπαρκτό, οφείλεις να ασχοληθείς και όχι κάνοντας και όχι λέγοντας εξυπνάδες. Αυτό είναι το ζήτημα. Αυτή είναι η αφετηρία κάθε τέτοια συζήτηση. Εδώ πέρα. Η Κηδήμη με δικά τους λεφτά. Δεν είναι ότι θα κάνουμε κάποιο πρόγραμμα που μέσω των Δήμων, γιατί έτσι συμβαίνει κανονικά. Πρόγραμμα που μέσω των Δήμων κλπ. Γίνει κάτι αποκεντρωμένο που θα μπορούσαμε να το υποστηρίξουμε. Κοινότητες, ξέρω εγώ, οργάνωση σε επίπεδο γειτονιάς και δεν ξέρω εγώ τι. Σίγουρα δεν θα συμφωνήσουμε με το ΣΥΡΙΓΟ στο πώς ακριβώς θα πάει. Δεν νομίζω να συμφωνήσουμε με το ΣΥΡΙΓΟ γενικά σε τίποτα. Ναι, ναι, είναι κοντά στο επίπεδο Σάκης Μουμτζής. Καλό θα είναι να μην συμφωνείς ποτέ μαζί του. Ναι, ναι, ναι. Όπα είπε κάτι, κάτσε να διαφωνήσω. Τι είπε. Ξεκάθαρα. Κάτσε από το ανάποδο. Για πείτε τι είπε. Φάγανε και χρόνο από το να μιλήσει για την πανεπιστημιακή αστυνομία. Πέρασε δύσκολα ο Υπουργός Παιδείας. Είχε και άλλα ζητήματα παιδείας να τοποθετηθεί. Όχι, ρε φίλε. Εντάξει τώρα. Να μας μιλήσει. Να βάλουμε πανεπιστημιακή αστυνομία. Πού, να τους κοιμίζει. Δεν έχει σημασία που. Δεν έχει σημασία τίποτα. Υπενθυμίσουμε ότι είχε ασχοληθεί εκτενώς με το θέμα Γεωργία Κρυμπάτη στο ρεπορτάζ και είναι σε πάρα πολλά νησιά. Η κατάσταση. Ξεκινάμε από Μύκονο που εντάξει και είναι εξοντοτικά τα ενίκια για ευνόητους λόγους, σε άλλα νησιά των Κυκλάδων, στην Κρήτη έχουν αντιδράσει οι ΕΛΜΕ. Γενικά πρέπει να συμβαίνει σχεδόν σε όλα τα νησιά της χώρας, με εξαίρεση την Ύδρα που ανέφερε ο Συρίγος. Δηλαδή, μια φοβερή σου λένε, σε όλα τα νησιά γίνεται ο κακός χαμός, το λέω εύσχημα. Σου λέει, υπάρχει ένα που δεν γίνεται και το έχουν λύσει. Α, ωραία. Πολλά νησιά δεν έχουμε. Δεν ξέρω, εξαρτάται. Όταν ανεβαίνουν πρόσφυγες επάνω, τα δίνουμε στους Τούρκους. Ναι, είναι... ναι. Και μετά ανεμίζουμε τις συγγνώμες. Λες και αυτό είναι το ζήτημα για το θέμα των προσφύγων. Το αν ήταν δικό μας ή δεν ξέρω εγώ τι. Το ότι ζητούσαν βοήθεια άνθρωποι και δεν πήγε κανείς για εβδομάδες και είχαν κάνει ασφαλιστικά μέτρα. Δεν μας ενδιαφέρει. Σημασία έχει ότι ζήτησαν συγγνώμη. Το ζήτημα είναι πώς μπήκε ο Χριστίδης. Ο ιδιοκτήτης της ΜΚΟ μια συγγνώμη. Καλά, ναι. Μπράβο. Και το ζήτημα είναι πώς μπήκε ο Χριστίδης. Αυτό είναι. Αν είπε αλήθεια ή ψέματα ο Χριστίδης, αυτά είναι. Τώρα, ποιος πέθανε, ποιος δεν πέθανε, τι συνέβη, αυτά είναι λεπτομέρειες. Λοιπόν, Θάνο, θα ήθελες να πούμε για την ΕΣΥΑ και για τον. Πάντα θέλω να μιλήσω για τον. Πάντα θέλεις να μιλήσεις εδώ, συνδώσεις του συνδικαλισμού και πάρ' του την ψυχή. Εδώ. Υπάρχει το θέμα της Επιτροπής. Ελέγχου της διοντολογίας της κρατικής και το είχαμε αναφέρει πριν κάποιες μέρες όταν βγήκε σε δημόσια διαβούλευση το σχετικό άρθρο νομοσχεδίου της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και η ΕΣΥΑ φαίνεται να τοποθετείται θετικά απέναντι στο νομοσχέδιο. Υπενθυμίζουμε ότι ορίζεται μια επιτροπή που έχει διάφορα μέλη που θα ελέγχει τη διοντολογία στα ΜΜΕ. Ορίζεται με πρωτοβουλία της κυβέρνησης, του Γιάννη Οικονόμου, του κυβερνητικού εκπροσώπου συγκεκριμένα, και θα ελέγχει τη διοντολογία. Σε όποιον κριθεί ότι παραβιάζει τη διοντολογία, θα αποβάλλεται για 2 χρόνια από τα Μητρώα τα σχετικά, π.χ. το Μητρώο των online μέσων, και θα κόβεται και η κρατική διαφήμιση. Αυτά σε πρώτη φάση, γιατί προφανώς τι μπορεί να πάει στραβά με μια κρατική επιτροπή ελέγχου της διοντολογίας των ΜΜΕ, τίποτα. Οπότε σου λέει η ΣΥΕΑ, ας το ψηφίσουμε, αρκεί να είμαστε πρόεδροι. Ευχαριστούμε. Κοίταξε, δεν ξέρουμε τώρα τι ακριβώς έχει συμβεί σε αυτό και η αλήθεια είναι ότι φαίνεται ότι και οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ, που έχει τοποθετηθεί εναντίον της ρύθμισης αυτής, το έχουν υπερψηφίσει. Αλλά να πούμε ότι το περιεχόμενο εδώ πέρα είναι αυτό που συζητούσαμε από εκείνο το βράδυ, κατά τις 10 ώρα το βράδυ θυμάμαι ότι είχε βγει πρώτη φορά αυτή η διαρροή, που έλεγε ότι θα αφαιρούνται μέσα μαζικής ενημέρωσης από το Μητρώο των μέσων αν παραβιάζουν τον κώδικα διοντολογίας. Ποιος θα το αποφασίζει αυτό? Δεν το αποφασίζει η ΕΣΥΑ. Δεν το αποφασίζει δηλαδή το όργανο των ίδιων των δημοσιογράφων, αλλά μια επιτροπή που θα στήσει το Υπουργείο. Διαλέγοντας, διορίζοντας τώρα με εκδότες πανεπιστημιακούς της αρεσκίας του. Τέλος πάντων τώρα. Εκπρόσωπο του Ιδρύματος Μπότση. Εντάξει. το κεράσαχη. Τον Ευαγγελάτο και τον Χασαπόπουλο. Το οπότε κερασάκι. Έχουμε μια ιδέα του τι θεωρεί δεοντολογία σε αυτή την περίπτωση. Οπότε έχουμε και μια εικόνα του τι θα είναι αυτή η δεοντολογία. Δηλαδή, αν έχει διαγραφεί 6 φορές από την ΕΣΥΑ, θα παίρνει και βραβείο από αυτή την επιτροπή. Είναι πάρα πολλά ζητήματα. Δεν ξέρουμε πού μπορεί να φτάσει. Σίγουρα είναι ενοχλητικό το ζήτημα. Και πολύ εύκολα μπορεί να φανταστεί κάτι στο τέλος που θα διαφωνεί η ΕΣΥΑ και θα δηλώνει τη διαφωνία της από μια οποιαδήποτε απόφαση. Και θα πρέπει να θυμίσει ότι το ψήφισε. Θα είναι κατάσταση Πασόκ με τις τροπολογίες. Με την τροπολογία για την ΑΔΕ. Το ζήτημα εδώ πέρα είναι και ότι η ΕΣΥΑ υπερψηφίζει κάτι το οποίο της αφαιρεί μια αρμοδιότητα και την δίνει σε ένα ανεξέλεγκτο όργανο. Αυτό λέμε τώρα, έτσι δεν είναι? Ότι δηλαδή αυτή τη στιγμή το αν παραβιάζεται η δεοντολογία είναι κάτι το οποίο βρίσκεται στη δικαιοδοσία της ΕΣΥΑ για να το κρίνει και να το αποφασίσει. Φαίνεσαι σαν να διαβάζεις κάποιο ενδιαφέρον σχόλιο, Θάνο. Διαβάζω κάποιον Σπύρο γραμμένο που λέει... Τι θέλει πάλι, μωρέ, έρχεται, είναι στο δρόμο. Όχι. Ακούει την εκπομπή, οπότε κάπου... Γιατί ακούει την εκπομπή, ναι. Θα είναι σπίτι του, ε. Και τι λέει. Συγγνώμη που είμαι εκτός θέματος, αλλά μήπως θα έπρεπε να φοράτε κάποιο πιο φωτεινό μπλουζάκι. Το έχω σκεφτεί και εγώ αυτό. Είναι καλή ιδέα, θες να αλλάξουμε. Τώρα. Ναι. Και ξαφνικά δίνονται. Όχι, δεν θέλω να λέμε τα νούμερα της εκπομπής έτσι. Ή να πέσουν τα νούμερα της εκπομπής έτσι. Αλλά... Όχι, εγώ θέλω να με εκτιμούν... Για την προσωπικότητα. Όχι, σαν το γραμμένο τώρα που εμφανίστηκε, που έδειξε βυζή στη συναυλία τώρα και αλλάλαζε το πλήθος από κάτω με το που σήκωσε την μπλούζα του. Ποιο είναι μετά, λέω, λίγη ντροπή, ρε παιδιά. Ντροπή σε αυτόν δηλαδή, όχι ο κόσμος. Ο κόσμος παρασύρεται. Βλέπει μια κορμάρα εκεί πέρα χτισμένη, θα φωνάξει. Ο άλλος που κάνει τον καλλιτέχνη δεν ντρέπεται να δείχνει το βυζί του για να κερδίσει σε... Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, ναι, το σκεφτόμουν όταν έβλεπα την Ελίζα Τριανταφύλου που είχε έρθει με ένα κίτρινο, κατακίτρινο μπλουζάκι και έγραφε πάρα πολύ ωραία. Και λέω, να κοίτα να δεις τώρα. Θα φορεθούν φέτος πιο φωτεινά χρώματα. Ένα κατακίτρινο. Βγαίνουμε κάτι φλωράλ, ας πούμε, τη Δευτέρα. Πήγα για ψώνια το σου, Κωνσταντίνε, θα σου λέω. Δεν είναι κακή ιδέα αυτή. Δεν είναι κακή ιδέα. Εγώ φοράω όλο κάτι μουντά φοράω. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Σπύρο Γραμμένο. Τον ευχαριστούμε για την πρόταση αυτή. Ναι, είναι η απάντηση, θα το κάνουμε. Λοιπόν. Α, ναι, έχουμε dress code. Έχουμε ήδη dress code. Πρέπει να ντυνόμαστε βαρετά. Θα τον αλλάξουμε. Θα τον αλλάξουμε και θα βάλουμε παρδαλά. Α. Και θα είμαστε κι εμείς πολύ ενδιαφέροντες ενδυματολογικά, όπως είναι ο Σπύρος, που είναι εντελώς απρόβλεπτος. Το βλέπεις, από τη μια μέρα πετάει το κίτρινο, από την άλλη μέρα ροζ. Φανταστείτε τον Κωνσταντίνο τη Δευτέρα σαν τον Χατζηστεφάνου στο Fame Story. Έχεις άγνωστες λέξεις, το ξέρω. Πολλοί κόσμος θα το πιάσει. Δεν είναι ο Χατζηστεφάνου. Δεν είναι ο Άρης Χατζηστεφάνου. Εντάξει. Γιατί και αυτός νομίζω, δεν μοιάζουν, ότι νομίζω ότι ανήκει και αυτός στη δική μας ενδυματολογική κατηγορία. Ναι, αλλά είναι... Δεν λες να ντυθώ ωραία σαν... Όχι, φανταστείτε το αυτό για όποιον όποια κατάλαβε. Okay. Και όντως ο Σπύρος Γραμμένος έδειξε κοιλιά, γιατί... Κρίμα να υπήρχαν λιποθυμίες στο κοινό αν ανέβαινε. Α, δεν ανέβασε πιο πάνω. Όλο αυτό ήταν με κοιλιά μόνο. Δηλαδή έδειξε κοιλιακούς εκεί πέρα και έγινε αυτός ο χαμός. Ναι. Αν είχε δείξει ρόγα θα πέφτανε κάτω εμείς. Πώς αθλητικός, ρε φίλε. Είναι τύπος αθλητικός. Λοιπόν, Θάνο. Για το τέλος. Πάμε λίγο. ΔΕΗ. Όχι. ΔΕΗ. ΔΕΗ, αλλά τι ΔΕΗ. Τι ΔΕΗ. Πρόεδρος Γενόπ ΔΕΗ. Δηλαδή τι είναι τώρα αυτό. Συνδικαλιστής. Έλα, παιδί μου τώρα, λες και δεν τους ξέρουμε. Γιατί τους δίνουν αυτοί, ξέρουν αυτοί τι λένε. Έλα παιδί μου τώρα, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, τώρα βγήκε ο πρόεδρος της Γενόπ ΔΕΗ. Βγήκε στο Sky. Οπα. Στο σπιτάκι τους. Κάτω το κοινό λεγόμενο, ναι. Ναι. Και μίλησε τώρα για εσχροκέρδεια στο ρεύμα, για κερδοσκοπία των παρόχων. Καλά, και λέει ότι είναι και προκλητική κιόλας. Ποιον προκαλεί? Όλος ο κόσμος θαυμασμό νιώθει. Λέει, πόρε κερδοσκοπία, αυτά είναι. Να είχα ένα σπιτάκι τώρα και να το χτίζα σε ένα νησάκι ωραίο. Στη Τζιά, ας πούμε. Θάνο, δεν το λες αυτό? Ναι, να χτίζα ένα σπιτάκι στη Τζιά. Και μετά λες, αχ, αυτή είναι κερδοσκοπία. Λοιπόν, πώς βγαίνουν, παιδιά, αυτά τα λεφτά όμως? Βγαίνουν με το να έχεις καλά δομημένο βιογραφικό. Ναι. Και πώς αλλιώς θα είναι. Και αγοράζοντας πράγμα... σύμφωνα με τον πρόεδρο της Genop ΔΕΗ το ρεύμα με 454 ευρώ και πουλώντας το με 790. Μεγαβατόρα εννοεί, έτσι, ναι. Τιμές μεγαβατόρας ρεύματος. Α, έτσι γίνεται. Αυτοί οι πάροχοι δηλαδή αγοράζουν από κάπου και πουλάνε και βγάζουν κέρδος. Δηλαδή είναι απλοί μεσάζοντες. Α, κάτσε, δεν είναι... Δεν το είχα καταλάβει. Εγώ νόμιζα ότι το παράγουν το ρεύμα. Όχι. Ωραία. Ναι, και όταν λέμε τόσο καιρό... Ναι, ότι είναι κάπου και βγάζουν με το κουβά από κάποιο πηγάδι ρεύμα, ας πούμε. Οκ. Και δεν μου λες τώρα, ρε Θάνο. Αυτοί δεν έχουν ζοριστεί με τον πόλεμο, γιατί εγώ είχα καταλάβει ότι έτσι γίνεται. Δηλαδή ότι είναι ο Πούτιν, ναι, που έχει καθίσει μέσα στον κουβά που τραβάνε αυτοί από το πηγάδι και λένε αυτοί τραβάω πάρα πολύ δύσκολα, έχει καθίσει ο Πούτιν μέσα στον κουβά και λέει το κράτος μην ανησυχείς. Θα σε επιδοτήσω εγώ, πάρε 2 δις. Το μήνα. Το μήνα. Και λέει όλος, εντάξει, γιατί είχε καθίσει ο Πούτιν μέσα στο κουβά και το δυσκολεύω πάρα πολύ να σηκώσω την ηλεκτρική ενέργεια που είναι να πουλήσω. Και λες, κάτσε τώρα, με αυτά που μου περιγράφεις, δεν είναι ακριβώς, γιατί το λέγαμε κιόλας με το Θάνο, χωρίς αυτό το αριθμητικό στοιχείο, αλλά λέγαμε ότι για να ισχύει ότι εδώ έχουμε αύξηση των τιμών που οφείλεται στις αυξήσεις λόγω του πολέμου, θα έπρεπε να αγοράζει ακριβότερα, να πουλάει συγκριτικά ακριβότερα, επειδή αγοράζει ακριβότερα, και γι' αυτό να πιέζεται και γι' αυτό να λέει και το κράτος μην ανησυχείς, θα δανειστώ εγώ, θα πάρω από τους φορολογούμενους, οι οποίοι έχουν ακόμα λίπος, ναι, έχουν όλες αυτές τις καταθέσεις που έχουν στην τράπεζα, πόσα, 100 χιλιάρικα ο καθένας έχουμε, πόσο βγαίνει? Τέλος πάντων, αυτά που έχουν, έχουν ένα παιδί. Υποδιαστολές, τελείες, μπερδεύομαι τώρα. Ναι, εντάξει. Τέλος πάντων. Έχουν πολλά λεφτά. Μπορεί να είναι 6 εκατομμύρια, ποιος ξέρει. Εντάξει, ρε παιδί μου, σου λέει έχουν λεφτά. Αυτοί θα πάρω από τους φορολογούμενους και θα τα δώσω σε σένα που υποφέρεις. Και μετά λες 4,54 με 7,90. Δηλαδή ο άλλος πουλάει σχεδόν διπλάσια. Έχει 100%. Είναι κοντά, πόσο είναι αυτό? 80% το κέρδος. Πόσο βγαίνει το. Πρώτα απ' όλα γιατί έχει κέρδος. Γιατί να μην έχει κέρδος? Χαζός είναι, τι είναι, η Μαρία Τερέζα? Όχι, αυτή είχε. Ναι. Αυτό το θεωρούμε δεδομένο. Δηλαδή είναι τα κέρδη και τα υπερκέρδη. Αλλά αυτό που λέει είναι. Αυτό που λέει ο Αδαμίδης εκεί πέρα, ο πρόεδρος Genop ΔΕΗ. Αυτό είναι η αγορά ρεύματος. Αγορά δεν θέλατε? Ναι. Τι θα γίνει? Θα έχουμε μήπως κάτι κρατικό, δημόσιο, που θα αγοράζει και θα πουλάει σαν να είναι κοινωνικό αγαθό το ρεύμα στην ίδια τιμή και απλώς θα καλύπτει τα λειτουργικά έξοδα η δημόσια εταιρεία? Όχι ρε φίλε, θα τα αγοράζω, θα βάζω καπέλο όσο γουστάρω, θα το παίζω στο χρηματιστήριο όπως γουστάρω και μετά θα στο πουλάω και θα σου λέω μέσω του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, που λειτουργεί εξυπηρετώντας εκ των πραγμάτων αυτά τα συμφέροντα, στείλε το λογαριασμό στον Πούτιν και εσύ θα πρέπει να πληρώσει και το υπεραστικό για το Κρεμλίνο τώρα. Για να στείλεις το λογαριασμό. Ξέρετε πώς έχουν πάει και τα υπεραστικά? Έχω πού να πάρω τον Πετκόφ, τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης, πού να πάρω? Πάρτονε με. Είναι τη Ζαχάροβα. Τη Ζαχάροβα. Λοιπόν, ναι, κάπως δεν βγαίνει. Νομίζω, Θανό, ξέρεις τι υποψιάζομαι. Εγώ πιστεύω ότι δεν μας τα λένε καλά σε αυτή την ιστορία. Έχω αρχίσει να έχω την υπόνοια μετά από ένα χρόνο ότι μας δουλεύουν. Έχεις ακούσει έναν πολιτικό να λέει τώρα ότι είναι κάτι τύποι που λέει επίμονα τα ονόματά τους κιόλας? Στιγματίζονται δηλαδή τώρα άνθρωποι οι οποίοι έχουν προσφέρει στον τόπο, Βαρδινογιάννης, Μυτιλινέος, Λάτσης, Περιστέρης, ότι αυτοί οι άνθρωποι, αυτά δεν είναι... Ναι, ο Βαρουφάκης το λέει με το όνομά τους. Το λέει με το όνομά τους. Όλη η αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή στη Νέα Δημοκρατία και σου λέει ότι ρε παιδιά, δεν είναι εξωγενείς οι παράγοντες. Σκροκέρδια είναι. Πληρώνουμε όλοι μαζί για να πλουτίσουν ακόμη περισσότερο αυτές οι οικογένειες. Το μοντέλο της αγοράς λέει ότι βγάζεις χρήματα από το ρεύμα. Είναι πάρα πολύ απλό. Και μάλιστα έχουμε και ένα έξτρα μοντέλο εμείς που το πόσα θα βγάζεις το αποφασίζεις εσύ. Και εγώ αν αποφάσιζα πόσα χρήματα θα βγάλω από κάπου και με άφηναν εντελώς ελεύθερο, είναι πιθανό να σκεφτόμουν να βγάλω περισσότερα. Ξέρω δηλαδή, εγώ. Το μισθό σου, ρε παιδί. Ναι. Δεν θα το έκανα για κοινοφελείς σκοπούς. Για το αν εμπορευόμουν ένα ρεύμα, θα πεις τι κάνω, τη δουλειά. Δεν βάζω και ένα καπέλο 10 ευρώ. Να σου πω, να το κάνω 20 μας, το καπέλο. Για τους μισθούς μας, τι λες? Δηλαδή, αν ήταν η ίδια φάση. Ναι. Να λέγεις, να είναι, ας πούμε, υποχρεωτικό το The Press Project, να μην μπορεί ο άλλος να ζήσει χωρίς The Press Project και να λέγεις εσύ, ωραία, πόσο να κάνω το μισθό μου τώρα. Ζει ο άνθρωπος με 20.000 το μήνα. Δέζει. Αμάν θα κάνουμε. Θα τελειώνει ο μήνας και δεν θα ξέρουμε αν έχουμε να βάλουμε βενζίνη στην πόρσα. Ναι, ακριβώς. Όχι. Έστω ότι είναι υποχρεωτικό, γιατί εντάξει, υπάρχει και ένα μερίδιο αγοράς, ότι 5 εκατομμύρια Έλληνες πρέπει να έχουν συνδρομή υποχρεωτικά στο The Press Project. Ναι. Αλλιώς δεν ζουνε. Ναι. Και δεν υπάρχει κανένα πλαφόν οτιδήποτε στο πόσο θα είναι η συνδρομή. Εντάξει. Μπορείς να την αυξήσεις. Ποιος θα σου πει τι. Ναι. Και θα βγαίνει η κυβέρνηση και λέει: στείλετε το λογαριασμό, δεν ξέρω εγώ πού. Πάλι στον Πούτιν. Στον Πούτιν. Για να μας κατηγορήσει. Θα είμαστε κι εμείς τα ενεργούμενα της πρεσβείας εδώ πέρα. Οπότε θα σου λέει: Πούτιν, φίλε, ας πρόσεχες. Mm-hmm. Ας πρόσεχες. Ναι, τέλος πάντων. Αυτό είναι το. Αυτό είπε ο άνθρωπος, τώρα δεν ξέρω, αυτή είναι η καταγγελία, αλλά ξέρετε, αυτοί είναι τώρα οι συνδικαλιστές της ΔΕΗ που πίνουν το αίμα του λαού. Δεν είναι σαν τον Στάση δεν τον λένε αυτόν. Πολύ ήσυχος άνθρωπος ο Στάσης. Τίποτα, δεν ενοχλεί κανένα. Δεν εμφανίζεται ποτέ. Όχι. Να μιλήσει για το τι συμβαίνει με τη ΔΕΗ που τη βρίζει όλος ο κόσμος. Όχι. Κάθεται εκεί πέρα, χτίζει τα κουφώματα, βάζει πατώματα. Παραθυράκι. Άμα πέρα, δεν είσαι από πάνω στον εργάτη. Πετραδάκι, το χτίζει το εξοχικό. Θα ονομάσει τώρα στέλνει παρακολούθηση. Είσαι από πάνω, θα σου πει το βάλε στραβά το κούφωμα, μην ανησυχεί. Άνοιξε, κλείσε, θα έρθει. Τι θα έρθει, ρε φίλε, γιατί το βάλε στραβά. Τι είναι κανένα αργόσχολο τώρα να βγει στα τηλεπαράθυρα και να εξηγεί. Είναι φοβερό. Πετραδάκι στην τζιά εκεί πέρα. Είναι φοβερό ότι. Καταρχά να πω ότι εμεί δεν έχουμε υπερασπιστεί γενικώς και αορίστως τον συνδικαλισμό. Προφανώς υπάρχουν στρεβλώσεις στο συνδικαλισμό. Αλλά είναι αστείο πως αυτοί είναι οι μεγάλοι εχθροί της Ελλάδας, οι συνδικαλιστές της ΔΕΗ. Αλλά ξαφνικά ο άλλος που παίρνει ένα χιλιάρικο τη μέρα είναι ο σύμμαχός μας. Και λες γιατί είναι σύμμαχός μας. Είναι τόσο πολύ καλός. Τι έχει κάνει τόσο καλά. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε. Έχει ανέβει η μετοχή της ΔΕΗ και έχει. Εντάξει. Είναι δημόσιο αγαθό γιατί είναι στο διάολο οι τιμές. Ναι. Μπράβο, καλά πάει δηλαδή. Και εσύ, αν ήταν υποχρεωτικό. Αν ήταν υποχρεωτικό το The Press Project. Να δεις που θα πηγαίνει οι μετοχές του, Ναι, και αύξανες και τις τιμές, θα σου είναι πολύ επιτυχημένο CEO. Τώρα κάθεσαι και ζητάς 5 ευρώ. Είπε, ζητά 5 ευρώ, είναι και 58. Ένα λεπτάκι. Αλλά για το επιχείρημα δεν είναι που λέει ο Κωνσταντίνος εξωπραγματικό. Τι ΔΕΗ, τι πουλήσαμε. Γιατί, για να πάμε κόντρα στις μειοψηφίες που έλεγε ο Κωστής ο Χατζηδάκης, που υποσχόταν φθηνότερο ρεύμα. Έχει μπει στην τούρτα του Χατζηδάκη η ΔΕΗ. Νομίζω ότι την έχουν βάλει. Μπράβο. Περίφημα αυτή η τούρτα που δείχνει τι ξεπουλάει ο Χατζηδάκης περιφάνως. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Και για να απαλλαγούμε και από την ΔΕΗ των Φωτόπουλων. Δηλαδή τώρα κάτσε εσύ πλήρωνε 300 και 400 στους λογαριασμούς και λεφτά που δεν τα βλέπεις και πάνε απευθείας από το κράτος παρόχους. Αλλά έχεις ΔΕΗ χωρίς Φωτόπουλους. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό, έχεις ΔΕΗ χωρίς Φωτόπουλους. Είναι πάρα πολύ ωραία. Έχεις ΔΕΗ με Στάση, πώς τον λένε. Αλλά χωρίς Φωτόπουλους. Και έτσι αισιόδοξα θα κλείσουμε το τέτοιο και καλά να είναι. Και τι λες στο σπίτι όταν χτίζεται ένα σπίτι. Σιδερένιο. Καλοφάγωτα θα έλεγα στην προκειμένη περίπτωση. Έχεις δει, το σχολιάζαμε το μεταξύ, τώρα θες να κλείσεις. Αλλά δεν είναι, να το σχολιάσουμε και με τον κόσμο για να το σκέφτεται και να το προσέχει. Δεν είναι πολύ ωραίες οι καινούργιες διαφημισούλες της ΔΕΗ. Που μία ή δύο στο YouTube είναι για το πόσο είναι υπερσύγχρονα τα κτίρια και καλή εξυπηρέτηση και δεν ξέρω εγώ τι. Και ο κόσμος της ενέργειας αλλάζει και η ΔΕΗ είναι εδώ για να σε ενημερώσει. Αυτό έβλεπα χθες, μία ώρα το βράδυ. Σκάει διαφήμιση pop-up από τη ΔΕΗ στο YouTube. Και είναι αυτό το μήνυμα. Ο κόσμος της ενέργειας αλλάζει. Ελάτε στη ΔΕΗ και ενημερωθείτε. Παιδιά, το ξέρω. Πήρα λογαριασμό προχθές. Ξέρω για τον κόσμο της ενέργειας που αλλάζει. Ό,τι ήταν να ενημερωθώ, ενημερώθηκα. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας απόγευμα. Ήταν η Φάρμα των Ζώων. Κάθε μεσημέρι εδώ, 2 με 3. Να δείτε το Σαββατοκύριακο την ανασκόπηση και άλλα πολλά. Φιλάκια. Μην ξεχνάτε να υποστηρίζετε το The Press Project. Δολαριάκι εκεί. Πλατφόρμα συνδρομητών στο κουμπί support και από κάτω στο link. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλα γίνονται με τη δική σας στήριξη. Γεια σας. Ooh.